шановныя слухачы. Вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Днямі ў Менскай акадэмкнізе адбылася прэзентацыя аўдыёдыску з запісамі твораў паэтаў Ларысы Геніюш, Владзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна з фанатэкі Сергея Паніжніка. Перад пачаткам імпрэзы з ім пагутарыла Валянціна Аксак. Рэцэнзію на альбомную прозу Леаніда Дранько-Майсюка «Горад Боны і Давіда» падрыхтаваў Анатоль Сідарэвіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. Прагучаць таксама фрагменты з яе новай паэмы «Крыжовы шлях» з баўцы нашага Єзуса Христа. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна выйшла аўдыёкніга «Галасы», у якой творы трох беларускіх паэтаў Ларысы Геніюш, Владзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна. Запісы вершаў у аўтарскім выкананні зробленыя ў 1968 годзе паэтам Сергеем Паніжнікам. Ягоны багаты гукавы архіў праз 40 гадоў стаў даступны шырокай публіцы дзякуючы энтузіязму маладога паэта і журналіста Глеба Лабадзенкі. 8 красавіка «Галасы» прэзентаваліся ў Менскай акадэмкнізе, дзе з Сергеем Паніжнікам сустрэлася Валянціна Аксак. Спадар Паніжнік, вось выйшаў дыск «Галасы». «Галасы» трох беларускіх паэтаў. Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна. Мне б хацелася пачаць гаворку з пытання пра тое. Ларыса Геніюш вярнулася з ГУЛАГу ў Зэльву. 68 год. Вы афіцэр савецкай арміі. І вы не пабаяліся апальную паэтку, якую строга пільнавала савецкая КДБ, запісваць і захоўваць ці голас у сваім архіве. Я хачу з чаго пачаць, што мы дабравест прадаўжаем і «Галасы» з вырыю, і «Галасы» Ларысы Антонаўны, яны з вырыю страшнага, і сёння мы будзем слухаць ўжо звящэнняга вырыю. Быць, то на ўласную сцежку ступіць, на сілы сваі спадзявацца, не апірайцеся на стаўпы, удзеўшых стаўпоў хістацца. Мы тады з Мікулам Прашковічам былі ў гасцях, і пад гэтым наглядам я не баяўся. Мне самае галоўнае было ўбачыць Ларысу Антонаўну, і пашчасціла, што яна адкрыла свой сшытачак, і па маёй просьбе пачала чытаць. Я насіў сабою магнітафон «Рамантык», гэта такая грамадная была пастасаванне. Але добра атрымалася. Мы ўсе былі ў добрым настроі, бо ўся сям'я сабралася. Сын прыехаў, і ўнукі. Мне зважалі на тое, што то там нейкія пільныя вокі глядзяць. Мы былі ў адной сям'і, і паэтаму атрымаўся і запіс хорошы. Яна як бы перадала сваю энергію мне, і я быў усешаны ўсе гэтыя доўгія гады, нават не зважаючы на тое, што перажыць прыйшлося многае. А колькі тады вершаў спадарня Ларыса начытала? Колькі ў вас захавалася, колькі на дыску з таго запісу? Там 8 вершаў, экспрэсія такая ў яе харошая. Это было для яе сапраўды свят, для мяне свята, і сёння як бы «Галасы» вярнуліся з выраю, і мы цешымся. Мне казалі, што мой бацька стол дубовы ў гасціні ў зубах круціў па хаце і гарэлкі над не скінуў. Мне казалі, дзед калісьці, праўда, крыху нецвярозы, супроць семерых ля верху браў адзін камель бярозы. Што сказаў бы дзед мой любы, каб зямлі цяпер прачнуўся, як сама ўстаю насустрач усіх пакутаў Беларусі? голас Уладзіміра Караткевіча ўжо аднойчы з вашага архіву патрапіў у аўдыёкнігу дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура», выдаючы том успамінаў пра Караткевіча, выдала як бы дадатак дыск. А скажыце, вось гэтыя запісы Ларысы Геніюш дзе-небудзь да гэтага друкаваліся? Не, толькі калісьці са сцэны прагучала там 4-8 радкоў, таксама і Караткевіча неяк вот так яны мільганулі. Хаця аднойчы пачуць Караткевіча, і то это ўжо ўзрушэнне. Эх, лаза ты моя, без лістоў, непрыглядная. І сядзіць у ванку з лазы вінаграднай, смяецца пра слёзы аўтар, п'яны сатыр. Дзякуй Богу, трэці аўтар гэтага дыску, Рыгор Барадулін, сярод нас, і мы можам чуць жывога аўтара. У звечарэлай цішыні, паверыць снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні і зайздросіць нікому. А скажыце, што яшчэ захоўвае ваш багаты архіў? У Празе я папрасіў Міхала Івановича Забыду Суміцкага, каб ён мне кружэлку падарыў. Я кажу: «Дзядзька Міхал, а вы скажыце сваім голасам». І ён сказаў біяграфію сваю. Так што і гэта вот ёсць яшчэ. І многа такіх галасоў, якія яшчэ мне надо са свайго архіва выводзіць. І я думаю, што ўсё гэта выявіцца. Бо з бабін было цяжка перапісаваць. 40 гадоў чакалася, адзін год я толькі аддаў на той, каб перапісаць. І тут раптам, як маланка з яснага неба, Глеб Лабадзенка, і тут вот так усё, дзякуючы яму, выдатна. Так што мы будзем з ім супрацоўнічаць і штосьці такое пакажам. Ну, пакуль што сакрэт не раскрываеце. Ну так, гэта такі вясенні сакрэт наш. Вось прэзентацыя адбываецца ў кнігарні «Акадэм кніга». А скажыце, дзе яшчэ гэты дыск могуць чытачы і слухачы знайсці? Мы спадзяемся паказаць і трошкі зводдаль. Можа, нам удасца паехаць на Дзвіну, на маю вялікую радзіму, як я заўсёды гавару пры Дзвіне. Так што там, бо я ж запісаў вялізныя некалькі ёсць кружэлак з аўтэнтыкай, фальклорам, пачынаючы галасамі маёй мамы, потым землякоў, я радавод свой маю, і святое акружэнне, і галасы нашых будзіцеляў. Гэта нашы будзіцелі, яны з намі, так што будзем цешыцца галасамі з выраю. Сергеем Паніжнікам пра аўдыёкнігу «Галасы» гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У 38-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда». У ім пра гісторыю Давыдгарадка, пра звычаі, традыцыі і святы, якія адзначаліся ў нядаўнім мінулым у гэтым палескім мястэчку, вядомым яшчэ з 12-га стагоддзя. «Горад, Боны і Давіда» прачытаў Анатолі Сідарэвіч. Пачну маздалёк. Летась у адным з нумароў «Звязды» на першай паласе з'явіўся здымак Анатоля Кліщука, а на тым здымку група хлапчукоў каля старога чоўна. І ўсе яны, як помніцца, светлагаловыя. І ўсе ад самага меншага да самага большага – Давыды. І ўсе яны з Давыдгарадка. А потым адзін гісторык сказаў: «Леанід Дранько-Майщук сядзіць у архіве, чытае Давыдгарадоцкія царкоўныя кнігі. Значыць, нешта напіша». І праўда, неўзабаве ў «Звязде» я прачытаў два тэксты пра Давыдгарадок і здагадаўся, што гэта фрагменты большага твору Леаніда Дранько-Майщука. І вось нядаўна гэты твор з'явіўся ў першай кніжцы часопісу «Дзеяслоў» за 2009 год. Пісьменнік іранізуе свайму твору аб родным гарадку, ён даў пад заголовак «Альбомная проза». Адразу ў памяць усплывае тэрмін «Альбомная паэзія». Гэтым тэрмінам, колькі памятаю, абазначалі вершы, запісаныя ў альбомах сваякоў, сяброў, каханых, творы не заўсёды ўдалыя і часцей за ўсё сентыментальныя. У наш час дзяўчаты такіх альбомаў не заводзяць, а іхнія сваякі, сяброўкі, ухажоры вершыкаў не складаюць. Наколькі я здагадаўся, пісьменнік Леанід Дранько-Майщук, даючы свайму твору пад загаловак «Альбомная проза», намякае чытачам: гэта сентыментальная проза, народжаная сантыментам да родных мясцінаў. Таму прабачце, калі яе ўзровень не дацягвае да сапраўднай прозы з фабуламі, сюжэтамі, героямі, антыгероямі. Мне ж таксама Палешуку, які ніколі ў тым Давыдгарадку не быў, але немала пра яго чуў, было цікава: а што за людзі там жывуць? Які ў іх завязёнкі? Са здзіўленнем даведаўся, што гарачукі, у мове якіх назіраецца гіперокання, адно коп чаго вартае, яшчэ і дзэкаюць і цэкаюць. Заходзіш, холера на цабе. Ну, рыхтык, як у Малкавіча, Хлюсіні і Макаві, што ў Ганцавіцкім раёне. Цотачко, скажыце мне, а дзе цацко Мікалай? Вось дзе сапраўды стараславянская Д і Т пераходзяць у беларускія Дз і Ц. Ад нашых палешукоў гарачукі адрозніваецца тым, што ў іх свая дэманалогія. У нас, як і на Случыне, ёсць кадук, карачун і мара, а ў Давыдгарадку нечутыя мною ціх, дох і рэзля. Замест, каб яе карачун узяў, кажуць, коб дох яе ўзяў. Калі ў іншых беларускіх мясцінах на шчадрэц водзяць казу, дык у гарадку гэтае свята называецца конікі. І яго сцячым захапленнем апісвае Леонід Дрынько-Майсюк. У нас на поўначы Пінщыны не рэкі, а рэчкі. Таму і робяць у нас пласкадонкі. У гарадчукоў жа Гарынь і Прыпяць. З цікавасцю чытаў, як яны робяць свае чаўны або дубы. І са здзіўленнем даведаўся, што беларускае прозвішча Дубовік найбольш імаверна азначае майстра, якія вырабляюць чаўны дубы. У Давыдгарадка багатая гарадская гісторыя, гісторыя археалагічная і летапісная, дакументаваная. Пра Давыдгарадок пісалі пісары Жагімонта Старога і каралевы Боны. І самі фрагменты каралеўскіх актаў, працытаваныя Леонідам Дранько-Майсюком, чытаюцца як добрая старабеларуская проза. З Давыдгарадком і гарадчукамі правіліся пінскі пінчукі. І ўсё ж Пінск стаў вялікім горадам, а не Давыдгарадок. Заштатнасць, піша Леонід Дранько-Майсюк, біч гораду. Усяго нейкі год Давыдгарадок пабыў павятовым цэнтрам, 20 год уключна з вайною раённым, і вось ужо амаль 50 гадоў ён горад раённага падпарадкавання. Са смуткам чытаюцца лічбы аб нараджальнасці і смяротнасці. Не толькі за штатнасць біч нашых маладых гарадоў мястэчак. Усё-ткі Давыдгарадок не меў сапраўднага самакіравання. Трапіўшы ў абшары Радзівілаў, ён стаў прыватнаўладальніцкім, а не каралеўскім горадам. А потым прыйшоў расійскі цэнтралізм. Яму на змену цэнтралізм бальшавіцкі і бальшавіцкая гігантаманія, якая высмоктвала і высмоктвае з вёсак, мястэчак і гарадоў матэрыяльныя і людскія ресурсы. Нават тое, што самабытныя давыдгарадоцкія конікі сталі цяпер нейкай дзіўнай мешанінай свайго, расійскага і нават амерыканскага, таксама тлумачыцца адсутнасцю самакіравання. Там, дзе гэтае самакіраванне мае даўнюю гісторыю, дзе кіруюць свае выбарныя людзі, амаль некранутымі засталіся мясцовыя культурныя традыцыі. Чытаючы альбомную прозу Леоніда Дранька-Майсюка, я вышукваў інфармацыю з царкоўных метрычных кніг. Так, у новым творы пісьменніка маецца гісторыя гарадоцкіх цэркваў. Пішацца пра адносіны традыцыйна праваслаўных гарадчукоў з уніятамі, што жылі ў навакольных вёсках. Але чаго я не сустрэў у гэтым творы, дык гэта радаводаў. І думаецца мне, што менавіта радаводную кнігу цяпер і піша Леонід Дранько-Майсюк. Мы пачулі рэцэнзію Анатолія Сідарэвіча на аповесць эсэ Леоніда Дранько-Майсюка «Горад Боны і Давіда», надрукаваную ў 38-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо 4-га ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў, хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ужо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дзмітр Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка Данута Бічэлі больш за 10 гадоў супрацоўнічае з каталіцкім часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христо». У ім выйшлі ў свет яе паэтычныя зборнікі «На белых аблоках сноў», «Стакроткі ў вяночак Буцлаўскай Божай Маці», «Ойча наш» ды іншыя. Што дае чалавеку духоўная паэзія, пра гэта ды іншае, мы гутарым са спадарыняй Данутай у яе гарадзенскай кватэры. Спадарыня Данута, гэтае супрацоўніцтва з «Про Христа» для вас прынцыповае, ці так проста склалася па жыцці? Проста так складваецца, а дзе ж іх друкаваць, калі гэта ўсе кнігі менавіта для... Гэта выдавецтва было створана для таго, каб мы пісалі духоўную літаратуру, каб мы паднімалі наш касцёл беларускі да вышыняў боскіх. І я не ведаю, як у мяне атрымалася, можа, ўзрост. Я ўсё напісала ў свет паэзіі. Я ўсё перажыла. Неяк так добра склалася, што, як казаў Езус, вінаград даспеў у гэты менавіта час, калі вот з'явілася наша вера, калі я стала касцельнай бабуляй і калі я думаю толькі пра боскае. І так яно вот ідзе адно за адным. А з чаго пачалася ваша супраца з выдавецтвам «Про Христа»? Ну, ўсё пачалося з кніжачкі «На белых аблоках снов», якая выйшла ў 2002 годзе, калі кардынал Казімір Свёнтак даў на выданне арыгінальнай літаратуры пры выдавецтве «Про Христа» некія сродкі. І сказаў, давайце, рабіце такую літаратуру. І мне Крыстына патэлефанавала і сказала, давай, Данута, твае вершы надрукуем, толькі надта мала часу, даю табе адзін месяц. І я практычна за гэты месяц там выбрала са свае паэзіі 9 вершаў старых, а ўсё астатняе напісала. Дарэчы, у гэтай вашай кнізе «На белых аблоках сноў» вы перапісалі на ноў многія свае ранейшыя вершы. І што яшчэ кідаецца ў вочы, адмовіліся ад знакаў прыпынку. Чаму вы пайшлі гэтым шляхам Гийома Апалінера і прыбралі са сваіх твораў кропкі ды коскі? Але ж не адзін Гийом Апалінер. Практычна ўся Еўропа і Амерыка карыстаюцца такім спосабам. Проста паэзія – гэта нелагічная літаратура. І знакі прыпынку не шмат там дадаюць. Усё роўна трэба, па-першае, я хацела, каб мае чытачы, а чытачоў мала, бо невялікі тыраж, праўда, каб яны думалі над кожным радочкам, над кожным вобразам. Я складала такую маленечкую такую кніжачку для выбраных. І я падумала, чаго мне не папрактыкавацца вот у такім. Я, напрыклад, люблю Шымборску, люблю таго ж Мілаша. Яны дзе ставяць знакі прыпынку, дзе не ставяць, для іх гэта нейкае значэнне мае. Я люблю гэтых усіх лацінусаў, вот. Я іх чытаю ўсё жыццё. І мне заўсёды хацелася гэта зрабіць. Але, калі я выдала эту кніжку, пачалі крыўдзіцца мае сяброўкі. Кажуць, а чаму ты коскаў не паставіла? Вот думай, дзе тут трэба паузу рабіць? І я падумала, што я выскачыла з гэтым у нашай культуры зарана. Не, якраз не зарана. Моладзь цяпер так акурат і піша. Адзін з вашых апошніх твораў гэта паэтычны расповед пра крыжовы шлях Езуса Христа. Спадзяюся, радкі з яго мы сёння пачуем. Скажыце, якой тэалагічнай літаратурай вы карысталіся пры напісанні крыжовага шляху? Ці вам было дастаткова Біблії? Увогуле дастаткова. Біблії і касцёла. У касцёле практычна на кожнай імшы ёсць вот гэты момант, дзе гавораць пра тыя падзеі, які адбываліся, калі нарадзіўся Езус і калі ён памёр і з мёртвых паўстаў. Так што, калі ходзіш у касцёл і калі слухаеш добрага ксёндза, такога як Мікола Ціханович, які казанні гаворыць, кожнае казанне яго можна друкаваць як эсэ. Яны завершаныя і лагічныя. Ён тлумачыць менавіта тыя падзеі з гледжання нашага жыцця. Ён іх пераносіць у наша жыццё і расказвае, бо кожная падзея з Евангелля, яна універсальная на ўсе часы. І таму не абавязкова чытаць тэалагічную літаратуру, каб напісаць крыжовы шлях. Тобто приходить великий пост, і ми ходимо у костьол, і кожен, хто проходить вот гэтаю по костьолі, гэтай стації від 1 до 14, со сльозами, ці без сльоз, з песнями молодь під гітару співає, діти мають такі примітивні співи. Це така традиційна молитва костьола. то достаткова гэтага, каб напісаць крыжовы шлях. Колькі гадоў таму у вас выйшаў незвычайны твор пад назвай «Ойча наш». Там кожны радок малітвы разгорнуты ў асобны верш. Як на маё гледзішча, гэта нешта новае ў нашай літаратуры, ці ж не так? Я бы не сказала, што гэта новае. Гэта кантэмпляцыя. Гэта мая малітва. Вот, мае разважанні з Богам. Ну, вышла цяпер кніжка Іры Жарнасек. Іншага крышку характару, версеты там таксама. Яна размаўляе з Богам, з Езусам. Яна дзеліцца з людзьмі, як яна моліцца. Малітва – гэта чалавек паглыбляецца ў сваю душу. Вот, это просто некае такое, такі стан, калі ты думаеш, глыбока думаеш пра сябе і пра увесь сусвет. І выбіраеш суразмоўцу. І з ім вельмі добра размаўляецца. Па-першае, ты супакойваешся, ты вяртаешся да нейкай кропкі, ад якой пачынаеш зноў як бы спачатку ўсё. Калі ты некуды заехаў не туды і зрабіў нейкую памылку і упаў у адчай, заўсёды можна вярнуцца ў малітву. І з малітвай гэтай сябе сабраць па костачках. Спадарыня Данута, а што вы сёння чытаеце, скажам так, на патрэбу душы? Я чытаю кнігі. Ёсць у мяне любімыя пісьменнікі, якія пішуць на гэтую тэму пра Езуса, пра Маці Божую, пра святых. І я надта даражу адным часопісам, які мне прысылаюць дамінікане з Пазнання. Называецца ён «Вдродзе», «У дарозе». Гэта часопіс, якія выдаюць, выступаюць у ім пераважна ксяндзы, біскупы, польскія тэолагі. І мне іх дастаткова, таму што яны вельмі разумныя, глыбокія. І часамі яны мяне крышку бянтэжаць сваімі смелымі разважаннямі, але вельмі шмат даюць думак. З выданнем вашых кніг дапамагае ксёндз Ігар Лашук, які мае парафію ў Менску. Ксёндз і мецэнат літаратуры гэта безумоўна заслугоўвае ўдзячнасці. Калісьці ў заходняй Беларусі ксяндзы самі пісалі вершы. Як вы лічыце, ці вернецца да нас гэтая традыцыя? Усё пачынаецца. Калі вы чытаеце уважліва нашу веру, то цяпер ужо аўтарам такім свецкім, вот як я, старонкі недзе ў канцы адводзяцца, а ўсё болей і болей займаюць месца ксяндзы. Проста яны больш глыбокія, больш сур'ёзныя, і ў іх вельмі шмат работы. Яны пачынаюць з гісторыі, з вяртання вот да старажытнага ўсяго, да гэтага, да пачаткаў, да карэнняў. Мы ж проста ўсё пачынаем толькі, але ёсць сярод ксяндзоў і паэты. У Беларусі іх мала, але яны ўжо ёсць, яны пішуць, скажам, песні. Шмат ёсць такіх ксяндзоў, якія спрабуюць гэта рабіць. Проста вельмі мы ў харошы час жывём, бо нам трэба гэта рабіць. Вот проста патрэба вялікая ёсць. І ёсць з каго браць прыклад. Гэта Рым, гэта Польша. Неяк свет прыблізіўся да нас праз касцёл. Я вельмі зайздрошчу моладзі. Яны так шмат ездзяць па свеце. І гэта выходзіць недорага. І гэта надта прыгожае падарожжы, бо яны ездзяць вот сваімі супольнасцямі, сваімі сем'ямі. У тую Аўстралію нехта з Беларусі паехаў на сусветную сустрэчу з папам. Нам, беларускім дзеячам, вот, каля касцёльным, трэба ўсё гэта рабіць. А чаго ж мы будзем чакаць, каб нехта прынёс нам на талерцы з Польшы перакладзена, калі мы можам усё рабіць цяпер, беручы з іх прыклад. Дзякуй, спадарыня Данута. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтары твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер у аўтарскім чытанні прагучаць фрагменты з крыжовага шляху з баўцы нашага Езуса Хрыста. Станцыя чацвёртая. Маці. Выйшла на сустрач маці Марыя. Сына чакае самотная збоку. Сціснута брылай сардэчнага болю. Маці трымае толькі малітва. Збоку ад тлуму сустрэў яе вочы, нібы ў крыніцу гаючую ускочыў, нібы нанова змог нарадзіцца, погляд абмыўшы у гаючай крыніцы. Каб апраўдацца, ледзь вымавіць здолеў. Вольны я выбраў айца майго волю. На скрыжаваннях старых запаветаў узмоцніць сакраманты новага свету. Хлопчык, адзіны сынок яе мілы. Маці не можа абмыць з яго пылу. Крыж яго цяжкі, усю яе зраніў. Благаславіла на змёртвых паўстання. Доўгія ночы шамрэюць над краем. У смутку памерлыя адпачываем. З намі нябёсы. Што вечар, што рання, Бог сцеражэ адыход і вяртанне. вера ўзрастае, гаёчак зялёны, кветка надзея, любоў гэта плёны, людскае Божа дае нам аблічча, Божая маці да еднасці кліча, тут ад святой Галілеі далёка, вежы касцёла ў стылі барока, у сэрцах пануе сакральная ціша, смерць адступае ад Божага крыжа, кажуць, што край наш не ўмее нічога, умее натхнёна любіць Пана Бога. Матчыны сэрцы чарнеюць ад войнаў, ды і ў няволі душу маем вольнай. Фрагменты са сваёй паэмы «Крыжовы шлях» з баўцы нашага Езуса Хрыста чытала Данута Бічэль. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімваляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».